بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم بأمر الله أبو العباس ابن المستكفي أشيك مدرك مقام يسابع ربنا بيلي بقى همسنا تاتو الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن المستكفي كان أبوه لما مات بقوس باباك البفريق وكفوس عهد إليه بالخلافة الكوة كشاك وسيا كوة بمدرك قدم الملك الناصر عليه فالم الناصر قد تنغوليزا كم تنغوليزا عليه يوياك هو أحمد كم تنغوليزا زيد إبراهيم ابن عمه متوت عميك لما كان دما كان في نفسه من المستكفي بسبب يا تشوكي ليكوا في نفسه yake kwa huyo mustakfi وكانت سيرة ابراهيم خبيحة منendo wa ibrahim aliyempa madaraka hakuwa mzuri وكان القاضي عزت عز الدين ابن جماعه قد جهد كل الجهد alikuwa amejitahidi هذا الزوت بصرف السلطان عنه اجتهاد زكموندوا كيونغوزي كيونغوزي سلطان كتك موازو يكون تمدرك إبراهيم فلم يفعل لكن يكفنكيوا لما حضرت الوفاة وأوصل المرأة برد الأمر إلى ولي عهد المستكفى kifo kilipofika alitoa wasia kwa maamiri na wale magavana kwamba warejeshe suala la uongozi kwa aliye mrithi wa utawala ambaye usia urejeshe kwa yule ambaye wasia ulitolewa kuwa yeye ndio aweshike madaraka waladihi ambaye ni mtoto wake Ahmad. لما تسلطن المنصور منصور وليبشيك مدارك أبو بكر بن ناصر عقد مجلس فني كيكاو يوم الخميس عادي عشرة الهجة سنة 41 وطلب الخليفة إبراهيم كمان بخليفة إبراهيم وولي العهد يحمل mrithi wa uongozi Ahmad wankudhat makadhi qala man yastahiqu alkhilafata shar'an, jamani ni nani anayestahili uongozi kisheria? Qala ibn jamaa inna alkhalifata almustakfi almutawaffa alifariki madina katika mji wa Qus ausa aliusia bir أوصى بالخلافة من بعده لوالده أحمد ومن أحمد وأشهد عليه 40 عدلا بمدينة قوس ناكاويكا كل شهودية يلوغات وعدد 40 كتكم جهو قوس وثبت ذلك عندي نهل اللي ثبتي قوانجو بعد ثبوتي عند نائبي بعد كثبتي قوانجو سيدي زيوانغو بمدينة قوس عليه يونغوزا كله كتك مجيو قوس حسي فخلع السلطان سلطان هنذن إبراهيم فخلع تكون دوليو مدركان وبايع أحمد حكا بايع أحمد بايعه القضاة مقاضنا وكم تبايعه yeye ndiye awe kiongozi, walukiba akapewa lakabu ya alhakimu biamrillah, lakabu jadihi, na hiyo ni lakabu ya babu yake. Wakala Ibn al-Fadlillah fi al-Masalik, jina kitabu, fi tarjamati, yakielezea habari na wasifu wake huyu alhakim, yani Ahmad, huwa imamu asilina, sema ni kiongozi wa zama zetu, zamamu misrina, mawingu ya mji wetu, kama ala ghaidhi al-ida, simama dhidi ya chuki na za maadui. Gharika bifaidhi tanada, na alizama kabisa kwenye bubujiko na maji ya na mafuriko ya ukarimu kwa kutoa kwake. Sarat lahu al-umuru allati ila masa'ir ila masa'irha, mambo yalibadilika kwake yakafika hatima na mwisho, kila ambalo lilikuwa halikufikia hatima lilifikia. Wasiqati ilay, basairuha, busara zote za wale wote watu wenye busara walipelekwa kwake. Fahi ya rusum al-khilafa, ile itifaki na taratibu zote za uongozi akazipa uhai tena. Warasama bima lam yastati ahad al-khilafa, na akaweka utaratibu wa uongozi kwa namna ambayo hakuweza yote kwenda kinyume nayo. Sala kama narija abai, alipita njia walizopita baba zake. Wakati tume sati wa zilikuwa tayari zimekwisha futwa na kuondolewa. Wa ahyaha bimanahij mabahij yabna fi, akazipa uhai kwa uzuri wa watoto wake. Wakad darasat, zilikuwa tayari zimekwisha toweka. Wa jamaa shamla bani abi, umoja na mshikamano wa watoto wa baba yake akaukusanya. Kada utala bihi mushatat, ikiwa kuparaganyika kulikwisha chukua muda mrefu kwao. Watala udhuruhum, watala udhurahum, akarefusha muda wa udhuru wao uliowafanya wawe katika hali hiyo. Wakad ikhtalafa sabtu, nakala zingine zimeandika sayiat, wakati huo yakiwa yametofautiana makosa yao. Warufi asmuhu ala dhurama almanabir, jina lake lilinyanyuliwa kwenye vilele vya mimbar. Kad abara muddatan, na alipita kwa muda la yatlu illa fi afaqihi tilka nujum, hazichomozi katika muda huo isipokuwa ni nyota peke yake. Kwa hiyo ipita kipindi kigumu. Wala yasbahu illa sahabahu tilka lumum, na haogelei wenye kuogelea isipokuwa atavutwa na hayo mawingu. Wasujum, kwamba atavutwa na hayo mawingu. Wasujumu, na mvua zake. Tuleba baada ya mauti sultani wa fadha hukma wasiyatihi, alitaka baada ya kifo cha sultani na akatekeleza hukumu ya wasia wake. Fi tamami mubayatihi waltizami mutabati, katika kukamilisha baya aliyopewa na kushikamana na kumfuata kwenye uongozi wake. Wakana abuhu kad ahkama lahu bil aqdi almutaqaddimi aqduha, na baba yake alikuwa alikwisha muimarishia kwa mafungamano yale na wasia ule. Almutaqaddimi aqduha, ambao mkataba wake alikwisha tangulia. Hafidha lahu inda dhawil amanati ahla, walimuhifadhia kwa wenye amana mkataba wao. ثم تسلطن الملك المنصور أبو بكر بن السلطان كيشا أكشك مدارك مالك المنصور وعمر له نالي نمار الشيوة من تحت الملك كين هو فلم أوطان نمار الشيوة ميجي بالمبالي. قال ابن فضل وقال كتبت له سورة الغياء اللي عندك aliandikiwa kopi ya ile bayan aliyopewa nayo inasema bismillahir rahmanir rahim innal ladhina yubayyi'unaka innahu yubayyi'una Allah wanatoa ridha na ya wewe kuwa kiongozi wao basi hakika si vingine wanafanya hilo kukubali kufanya bayana na kuwa radhi kutii kumtii Mwenyezi Mungu ila kauli paka neno lake aziman. وهذه بيعة رضوان هي ديو بيعة رضوان وبيعة إحسان بيعة إحسان وجمعية رضا نجمعية يعني رضا يتوقع نوينجي يشهدها الجماعة إنه شهودي ونوينجي ويشهدها عليها الرحمن ولكن بيع ويزمقنا أن يشهودها بيعة يلزم طائرها العنق بيعة بايو ما تندوياكي إنه shikamana na kuwajibika kwenye shingo ya mtu ya humu bisahiriha na yanaruka pembeni mwake pembeni mwa hayo matendo kwenye mwa hiyo bala. Haumu ni kurukaji ule wa ndege, lakini unamuona kumjua aina yake. Tara ni ndege aliyoruka kiasi kwamba unaweza usijue ni kunguru au ni njiwa, lakini hama ya humu ni urukaji wa kuzunguka ule. Kwa hiyo ya humu ni sairi ya nane, shingo ambayo yazunguka bizoni mwa hiyo baya yahmilu ambaha albarari na kubeba habari za hiyo baya kupeleka barana walbihari na barini mashuna taturuki ikiwa imejaa katika njia zote. Bayatu ni yusihu Allahu biha al-umma, ni baya ambayo Mungu atawarekebisha umma huu. Wa yamnahu bisababiha al-ni'ma, anatoa kwa sababu yake neema. Wa tajara arifaku, watajara rifaku na marafiki na walio pamoja wanaweza wakajadiliana. Wayusri lhanau filafaq, furaha inasambaa na kuonea katika pande mbalimbali. Watatazahamu lizahari likawakibi ala hawadhi lmajarda, na zasongamana kwenye maua ya sayari juu ya birika la nyota ziitazo majara adakaik, yani vile vitu vidogo vidogo uko angani vyasongamana. Bayatun saida, baya bora maimuna iliyobarikiwa sharifa tumbia salama, yenye heshima. Kwenye bai'a hiyo kuna usalama fi dini wa dunia, madmunatun imedhaminiwa. Wa bai'atun sahihatun shar'iyya malhudhatun mar'iyya, yenye kutazamwa na kuchungwa. Bai'atun tasabaqa ilayha kullu niyya, ni bai'a ambayo ameshindana kwenda kwenye bai'a hiyo kila nia imeshindana. Ni baya nzuri, kutatawa an kullu tawiya, na kila dhamira imetii na kunyenyekea. Wajitami alaiha shatatu lbaria, na wanakusanyika kwenye baia hiyo viumbe mbalimbali. Baiatun yastahilu biha lghawam, bai'atun yastai illu biha alghamam, bai'a ambayo mvua zanyesha kwa wingi. Watahaddalu albadru litamam, bai'atun yatahaddalu albadru litamam, ni bai'a ambayo mwezi unaelekea kwa kasi kutimia. Bai'atun muttamun muttafaqun alayha al-ijma' wal ijtima', ijma' yote na mkusanyiko wa watu. Walibastu aidi ilaiha inaakada alaiha al-ijma'u, na kwa kuwa watu kunyoshea kunyoshea mikono ilifungika ijma' ya makubaliano ya wote. Waktakada sihataha man samia lillahi wataa, na akaitakidi usahihi wake kila aliyesikia kwa ajili ya Mungu na akatii. Wabadhala fitamaiha kullu mri'in mastata, na katoa ili kukamilisha hilo kila mtu alichoweza. Kasara ruha tifaku lswali wal asma, kapatikana maafikiano ya macho na masikio. Wasala biha alhaqu ila mustahiqi, haki ikafika kwa mwenye kustahiki. Wakaa lkasmu wankatua nizaa, akalikubali hilo wale wenye kugombana, na mizozo ikakatika. Wa yadmanuha kitabun makumun yashhaduhu almuqarrabun, hilo ladhaminiwa na kitabu iliyoandikwa yashhaduhu almuqarrabuna, inachoshuhudiwa na wale wa viumbe walio karibu zaidi. Watalakahu laimatu lakrabuna, na ikapokewa na maimamu walio karibu. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha ma kunna linahtaja laula an hadana Allah, wadhalika min fadlillahi alaina wa lannasi, ni katika fadla za Mungu kwetu na kwa watu. Wa ilaina wa lillahi alhamdu, kwetu sisi na Mungu ashukuriwe. Ila bani labasi, na kwa bani labasi. Ajma ala hadhihi albay'a arbabu alaqdi walhilli, walikubaliana juu ya bay'a hii wale wenye maamuzi na kauli katika jamii. Na kusema ndiyo ikawa ndiyo, na hapana ikawa hapana. Ashabu kalami fima kalla wajalla, na watu wa falsafa na tauhidi kwa kichache na kichokio kingi. Siyufu wal aklam, panga na kalamu. Akabiru bani abdi manafi, na viongozo bani abdi manafi. Wamani khafadha kadruhu wa anafa, na yule ambaye cheo chake kilikuwa cha chini na kilichokuwa cha juu. Masarawatu kuraishi, na mamwinyi katika makureshi. Wa ujuhu bani Hashim, na viongozi bani Hashim. Walbaqiyatu tahira, na waliosalia waliotohara bani Abbas. Wa khasatu rahima wa amma, viongozi maalum na amma tunasi, na watu wote kwa jumla. Bayatu tura bilharamaini kiyamuha, ni baya ambayo mahema yake yanaonekana katika mji wa Maka na Madina. Watakhfiku bilmazi maini alamuha, baina bilmazikai mazimaini, kati ya njia mbili. Alamuha bendera zake, watataarafu bi arafati barakatuha, na zajulikana hapo arafa baraka zake. Hiyo baya taarafu bimina, mina pia yulikana. Yumanu alaiha yaumul haji lakbar, kutokuwa kuna usalama, unapatikana amani juu ya baia hiyo siku ile ya hija kubwa. Watu amu mabaina rukni almakamil alhijri, na hutumiwa kama mwongozo kati ya rukni na makam na hijri. Wala yubtaga biha illa wajibu Allah, haitakiwi kwa baia hiyo isipokuwa radhi za Mungu. Baiatun la yahilu la yuhalu akduha, ni baya ambayo haifunguliwi yale yaliyokwisha fungwa na kuwekwa na baya hiyo. Wala yumba mahduha, ahadi yake haitupwi, lazima tunjazima, ya lazima ya kukata. Taiba daima ni ya kudumu, ni ya kuendelea. Taama tunaama iliyokamilika ya ujumla kwa wote. Shamila tunkamila, sahiha tunsariha. Mutiaiba tunmuriha, ina tabia ya kutaabisha na kuchosha, na muriha na kustarehesha. Wala man yusafu biilmin wala kadha, hakuna mwenye kusifiwa kwa ilmu wala hukumu. Wala man yarju ilaihi fi itifaqin wala imda, wala mwenye kurudi kwake katika maafikiano wala kupitisha amri. Wala imamu masjid wala khatibu, si imamu wa msikiti wala mtoa hotuba. Takuwa yurja wile, anayefanya kuwa ni rejea. Wala dhu fatwa yusalu, wala hakuna mwenye fatwa anayeulizwa, fayujiba akajibu. Wala man lazima almasajid, wala man tadhumuhum wajmihatul maharibi, wala wili ambaye kashikamani na misikiti, wala man tadhumuhum tadhmanuhum waliodhaminiwa na ajniha na mbawa za mihrabu, wala man yajtahidu fi rai fayukhti, wala anajitahidi katika maoni na akakosea, uyusibu au kupatia. Wala hadithi bi hadithi, wala hakuna mwenye kuzungumza hadithi yoyote. Wala mutakallim fi qadimi wa hadithi, wala mwenye kuzungumza si zamani wala sasa. Wala maarufu bi dini na sala, wala mwenye kujulikana kwa wema na udini. Waarufu sana harbi, mashujaa katika vita, wakifahi na mapambano. Wala rashik bi sahami, wala anayerusha mshale. Wala tain bi ramahi, wala anayerusha chuma kwa mkuki. Wala dharibin bi sifah, wala anayepiga kwa upanga. Wala saim bi qadami, wala taim bi jinah, hakuna anayekwenda kwa mguu wala anayeruka kwa mbawa. Wala mukhalitun linnas, wala anayechanganyika na watu. Wala qa'idatun fi usla, wala anayekaa katika kujitenga na watu. Wala jamu kathra wala qilla, wala jamu kundi la wengi wala wachache. Wala man yastakbir bil jawza'i liwa, wala anayeelekea kwa kutumia nyota ya jawza bendera yake. Wala man yalu fauka alfir farqadain, wala hakuna anayepanda juu ya zile nyota mbili zilizo karibu sana. Tasuwa huu wao ndio makazi yake. Wala bada wala hadhir badin, wala mwenye kwa shamba. Wala hadhir, wala anayetoka mjini. Wala muqim wala sair, si mkazi. Wala apita njia, wala awal wala akhir, wala wala musir, mwenye kufanya kwa siri fi batin. Wala mualin fi dhahir, wala atangazae mambo na kufanya kwa dhahiri. Wala arabi wala ajam, wala rai ibil wala ghanam, wala mchunga ng'ombia na wala mbuzi. Wala sahibi anati wala bidari, wala mwenye utulivu hakuna na utaratibu. Wala badari, wala mwenye kufanya haraka haraka. Wala mambo, wala sakini fi habari wa badiyati bidari, wala naishi mjini. Wala hadhari wa badia mjini na kijijini, bidari katika nyumba yake. Wala sahibi amdin umudin wajidad, wala mwenye nguzo za nyumba wala ukuta. Wala man mulajijin fil bihar, wala mwenye kuyumbishwa na kupigwa na mawimbi ya bahari. Wadhakhira walbarari walkifar, na katika ile akiba yake. Walbarari vima nchi kavu, walkifari na maporini. nasema fil bihari dhakhira, katika bahari zenye kina kirefu. Ndio maana yake hiyo wawe hapo mipo. Wal bihabira, barari, majangwa, alkifari, na maeneo mapori huko, maeneo ambayo makame. Kifari maeneo yaliyo makame yasiyo na maji wala miti. Mulama yatali sahawati alkhair, wala anayeruka katika, wala zile sehemu za juu ya matandiko yatandikwayo juu ya migongo ya farasi. Wala min yusbilu ala lhijajati dhaila, wala kwa yule anayeburuza juu ya vumbi sehemu yake ya chini ya nguo. Wala man tatlui shamsu nahari wanajumu llaili, wala achomoze wai na jua la mchana na nyota za usiku. Wala man tudhilu samaa watudhilu lard, wala anayefunikwa na mbingu na kubeba na ardhi. Wala man tadulu alaihi lasmaa wala ikhtilafiha, wala ajulishwai na majina mbalimbali pamoja na tofauti za majina hayo. Waturfau darajatu baadhiha ala baadhi, na kunyanyuliwa daraja za baadhi yao juu ya wengine. Hata amana bihadhihi albaia, mpaka akaamini kuiamini baia hii. Waamana alaiha, na akawapa akawahakikishia amani na usalama wengine juu ya baia hiyo. Waamina biha, naye akasalimika kwa baia hiyo. Manallahu alaihi wahadahu ilaiha, Mungu akamneemesha na kumwongoza kwenda katika baia hiyo. Waakara biha wasadaka, akaikiri na kuiamini kuwa ni kweli. Waghadda laha basarahu khashia, akaiinamishia macho kwa unyenyekevu. Waatraka, na kuinamisha kichwa. Wabadda ilaiha yadahu bilmubaya, akainyoshia mkono kwa kuikubali kuwataitii. Wamuatakaduhu bilmutabaa, na itakedi yake ni kufuata. Waradhia biha wartadhaha, akaridhika nayo. Wajaza huku, akaridhia na kuridhika nayo. Wajaza hukmaha ala nafsi, maamuzi ya baya hiyo akayapitisha juu ya nafsi yake. Wamdhaha, kwa maana ya kupitisha. Dakhala tahta taatiha, akaingia chini ya toa ya baya hiyo. Waamila bimuktadhaha, akafanya kulingana na itakavyo baya hiyo. Wakadha bainahu bilhaqi, wakila alhamdulillahi rabbil alamin. Ndio sifa hizo.